Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 28 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Jak dwóch podróżnych z pociągów różnych na jednej stacji tylko jeden raz. Tak my przez jedną chwilę chwytamy wspólnie czas. Krąży tu coś, radość, zachwyt lub złości, nieważne co i nieważne kto. Krąży tu coś, radość, zachwyt lub złości, nieważne co, warto poczuć to. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy. Akurat. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Ten nowy dzień za oknami, to tak też bym powiedział akurat. No ale przecież nie tylko za oknem na Myśliwieckiej, cały nasz piękny, kolorowy kraj. W wielu miejscach słoneczny poranek i tego słońca życzymy. Tam, gdzie przelotnie, bo pan synoptyk to podkreśla, przelotnie pada. Słońce obudziło się chwilkę po czwartej, zajdzie po 21:00. Dzień potrwa wciąż, to jeden z najdłuższych w roku, prawie 17 godzin, no a to jeszcze 16 została. Dziś imieniny Ireneusza, Leona oraz Cyrusa. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. 179 dzień tego roku przed nami, środa, 28 czerwca. Dzień dobry Państwu. jeszcze jedna ważna rzecz, bo państwo ponoć to polubili, szczególnie w wakacje. 5 po 5. Dzień dobry. Robaki, miedziaki, złamany scyzoryk. Motyle na szpilkach i ważki potwory. Cukrowa wada. Tak, faktycznie to 5 po 5 brzmi fantastycznie u na przykład pani Pauliny, która to informuje, że u nas tamże wielkimi krokami zbliża się Canada Day, 1 lipca rocznica powstania Konfederacji Kanady, którą utworzono w 1867 roku, a w związku z tym szykuje nam się długaśny weekend kolejny, bo ostatni długi też był długaśny, święto Jana Baptisty. Także mamy wakacje, 20-25 stopni, tak, poza tym słońce, deszcz na zmianę, nawet w prowincji Quebec było tornado i to kilka dni temu. Z Montrealu pozdrawia dziś. Dobry wieczór, dzień dobry, mówi pani Paulina. No to już nie 5, a 9 minut po godzinie 5. Jak te wakacje pędzą? A co u nas w prognozie? Z południa napływa gorące, wilgotne, zwrotnikowe powietrze. Dziś pogodnie na południu i na południowym wschodzie. I tam w większości dzisiejszego dnia bez opadów, ale w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, możliwe przelotne burze oraz burze z gradem. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale, wiatr południowy i południowo-wschodni umiarkowany, choć na południu dość silny, w porywach do 60, w czasie burz do 90, a wysoko w górach do 100 km na godzinę. No i temperatura. Pan synoptyk informuje, że upały zapowiadane to już dziś, ale nie tylko, także jutro. 21 stopni dziś na Suwalszczyźnie, na Wybrzeżu 25, 27 stopni na Pomorzu, 30 w centrum. Im bardziej na południe, tym ta trójka z przodu i z tyłu więcej, bo ma być nawet do 33. lokalnie do 34 stopni na krańcach południowych. Upały. Minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 11 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Posiedzenie, w którym weźmie udział premier, ma związek z wczorajszymi atakami cybernetycznymi w Europie i w Polsce. Wczoraj po południu doszło do zmasowanego ataku hakerskiego, który swoim zasięgiem objął instytucje i korporacje w wielu krajach. Najbardziej ucierpiała Ukraina, której władze twierdzą, że za ataki odpowiadają rosyjskie służby specjalne. Na dwudniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat. W porządku obrad m.in. ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia oraz drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę śmierci Mariana Smulchowskiego, genialnego polskiego fizyka. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha dziś założyciela i szefa gdańskiej piramidy finansowej Marcina P. Ma on złożyć zeznania w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie zostanie przetransportowany z gdańskiego aresztu. W Poznaniu odbędą się dziś główne obchody rocznicy czerwca 56 roku. Rano zostaną złożone kwiaty przy pamiątkowej tablicy przed bramą fabryki pojazdów szynowych Cegielski. W ciągu dnia uroczystości będą odbywały się w miejscach pamięci na terenie całego miasta. W głównych uroczystościach przy pomniku poznańskiego czerwca wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz, związkowcy i kombatanci. Protest robotników Poznania, przypomnijmy, był jednym z ważniejszych buntów wolnościowych i antytotalitarnych w Europie Środkowej lat 50. ubiegłego wieku. Z zagranicy nie będzie uzależnienia wypłaty europejskich funduszy od przestrzegania praworządności w krajach członkowskich w przyszłym unijnym budżecie. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że mimo gróźb niektórych komisarzy, takich zapisów nie ma w najnowszej wersji dokumentu dotyczącego założeń przyszłej perspektywy finansowej. O tym dokumencie Polskie Radio informowało już wczoraj, a dziś jego założenia ogłosi Komisja Europejska. Z kolei w Strasburgu dziś trzeci dzień plenarnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Debaty i głosowania w całości będą poświęcone sprawom migracji i uchodźców. Na konsystorzu w Watykanie papież wręczy dziś insygnia 5 nowo mianowanym kardynałom. 4 pochodzi z krajów, których nikt dotąd nie otrzymał tej godności. A w Rzymie w związku z upałami obowiązuje stan alarmowy najwyższego stopnia. Meteorolodzy przewidują, że temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza, odczuwalna wyniesie ponad 40. Władze rzymskie apelują, by od 10 do 18 unikać przebywania na słońcu. Wiele z wydarzeń z kraju czy z zagranicy w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio.pl. U nas też upały, dziś i jutro o tym jeszcze będziemy mówić. Kwadrans po 5:00. Za chwilę troszkę poszeleścimy delikatnie przemokniętą prasą. Kilkanaście minut po godzinie 5:00 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Jedność Europy zagrażają dwie rzeczy. Pytanie, w jakim kierunku ma ona zmierzać, oraz nielegalna imigracja, tak ocenia premier Węgier Viktor Orban na spotkaniu podsumowującym przeprowadzone przez rząd konsultacje narodowe, między innymi na temat migracji. Jedności Europy zagrażają dwie sprawy i o nich to więcej w Dzienniku. Puls biznesu o tym, że Polkowice, jedna z najbogatszych gmin w Polsce, ogranicza ambicje transportowe, emituje za to obligacje na nowe mieszkania. Polkowice inwestują w nowy ekologiczny tabor miejski. W niewielkim 26-tysięcznym miasteczku na Dolnym Śląsku trwa przetarg na dzierżawę dwóch autobusów z napędem elektrycznym. Pierwsza próba spaliła na panewce, unieważniono przetarg na zakup 6 sztuk e-autobusów z powodu braku środków. Dwie sztuki, których obecnie szukają do dzierżawy urzędnicy, mają być fabrycznie nowe ze 100% elektrycznym napędem. Niewykluczona jest późniejsza możliwość odkupu, jak czytamy w treści zamówienia. Jego szacunkowa wartość nie jest znana. Jedna z najbogatszych gmin

cała Europa daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, nie urodziłem się, przez żyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy klub na bank. Nie urodziłem się, przez żyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Ziomyska to i Abradab. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w roku 1900 urodził się Leon Kruczkowski, pisarz, działacz politycznie związany z rewolucyjną lewicą, uczestnik kampanii wrześniowej. Przypomnijmy, w czasie wojny dostał się do niewoli niemieckiej, a w okresie międzywojennym publikował m.in. w Wiadomościach Literackich. Zmarł w 1962 roku. 67 lat temu Sejm uchwalił ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, o zmianie podziału administracyjnego państwa oraz o utworzeniu województw koszalińskiego, opolskiego i zielonogórskiego. Rok 1950. Rok 1956. Pod hasłami chcemy chleba i wolności, precz z bolszewikami, żądamy wolnych wyborów pod kontrolą ONZ. Robotnicy w poznańskich zakładach wówczas imienia Stalina, obecnie Cegielskiego, rozpoczęli strajk generalny, który przerodził się w wielotysięczną manifestację, następnie w walki uliczne z użyciem siły przez wojsko i milicję. 61. rocznica tego wydarzenia. Jeszcze wielokrotnie o tym dziś będziemy mówić. 55 lat temu urodził się Artur Heizer, himalaista, twórca projektu Polski Himalajzm Zimowy 2010-2015. Także kierownik wypraw w ramach tego projektu, przypomnijmy, zginął w lipcu 2013 roku na stoku Gaszenburum, pierwszy w Karakorum. Dziś kończyłby 55 lat. 26 lat temu zakończono pracę przy drążeniu tunelu pod kanałem La Manche. Pracę rozpoczęto w marcu 1987 roku. Tunel został oddany do eksploatacji w 1994 roku. Sięgamy do muzycznego kalendarza i zatrzymujemy się na roku 2000. Wówczas to, równo 17 lat temu, zmarł ksiądz profesor Józef Tischner, filozof, teolog i publicysta, jeden z najwybitniejszych, najbardziej twórczych współczesnych myślicieli polskich. A sięgniemy po twórczość grupy WW i Trybunie Tutki, po płytę z roku 2007, na albumie Tischner. Utwór trzeci. Do słów Romana Kołakowskiego, muzyki Wojciecha Waglewskiego. Pierwszą jasnością, a zawarciem się powiek, jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim drżącym serca zabiciem. Trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Wowo i Trybunietutki na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Pani Marzena z nami. Słyszę, pisze, w niektórych rejonach Polski dziś będzie cieplej niż na Seszelach. No proszę, u nas z rana 24, w ciągu dnia 28, poranek pochmurny, a czerwiec to najchłodniejszy miesiąc w roku, co niniejszym potwierdza pani Marzena i dodaje, że jutro będzie można się wyspać, bo jutro Seszele obchodzą Dzień Niepodległości. Wszyscy będą świętować, pani Marzena również. No dobrze, nieobecność usprawiedliwiona, ale już dziś, mimo że troszkę dłużej człowiek pospał, to już jest z nami. Bardzo się cieszymy, witamy w budzikowym gronie. 24-28, Seszele, fraszka i graszka. A u nas... A u nas z południa napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. To zdaje się, że to napłynęło do nas. Pogodnie i bez opadów dziś na południu i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze, także z gradem. Najwięcej opadów na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, choć na południu kraju dość silny, w porywach do 60, w czasie burz do 90, wysoko w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura rośnie, bo w dzień ma być od 21 stopni na Suwalszczyźnie, 25 na Wybrzeżu, 27 na Pomorzu i tu wyprzedzamy Seszele. W centrum 30, a na południu kraju do 33. Some angel's haloed brow, reek of purity. I see your armor-plated breast has long since lost its sheen, and in your death mask face there are no signs which can be seen. Silver sheet, and in your rusty scabbard now the sand has taken seat, and though your jewel and crusted blade has not been plundered still, the sea has washed across your face, taken of its fill. There is no soul held high. You did not conquer, only die. So I hope for something to find. I can see no next to unwind. So I hope for something to find. I can see no next to unwind. Konkwistador Prokhor Harum w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że 72 lata kończy basista formacji David Knights. Rocznik 46. Z najlepszymi życzeniami. 71 lat kończy pan Bogdan Olewicz, autor tekstów, piosenek. Pamiętamy, że współpracował z Lady Punk, z Budką Suflera, z Anną Jantar, z Urszulą, no ale chyba przede wszystkim my honorujemy jego obecność i współpracę z zespołem Perfect. Z najlepszymi życzeniami. No i o taką muzykę się rozchadzę. No bardzo dziękuję, że Państwo życzliwie głaszczą nas po główce. Przy takiej muzyce można biegać. Trzecie kółko na bieżni, 11 kilometrów, to pani Aneta z Lublina. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich, którzy mobilizują pozostałych do działania, do dbania o kondycję fizyczną. No a w wakacje, już od przyszłego tygodnia, w wakacyjnym początku budzika, będziemy mieli dla państwa kolejną propozycję, tak jak wiosną się państwo zachęcali pozostałych do tej aktywności porannej, tak będziemy mieli też, myślę, życzliwą propozycję dla tych z państwa, którzy mają czym dobrym podzielić się z innymi właśnie o tej nieprzyzwoitej, chociaż teraz piękna letnia pora. Będziemy zachęcać do porannej korespondencji, za tę dzisiejszą także bardzo dziękujemy, między innymi z Przełęczy Woliborski, ratownik medyczny z Nowej Rudy, informuje, że Tour de France, tuż, trzymamy kciuki i za kolarzy, i za komentujących. Tak jest, to i wydarzenia sportowe, i te takie, myślę, również walory estetyczne związane z komentowaniem, też nie mniej atrakcyjne. Kawki za oknem krzyczą, pan Sławek informuje z Jaworzna, bezchmurnego, gdzie 18 stopni, kawki potrzeba, a to jak zawsze pan Tomek. No może nie jak zawsze, ale jednak w większości czasu, kiedy koresponduje pan Tomek z Katowic, serwujący kawę parzący dla naszego budzikowego grona. Powiedziałem nie zawsze, bo wczoraj zakończyliśmy korespondencję budzikową słowami: powiem szczerze, jeszcze leżę, to od pana Tomka. No i zawołanie do tych porannych kawek właśnie. Już pan Tomek jest dziś obecny, uspokaja. Albo już, albo jeszcze, albo na razie. 21 stopni, czyste niebo, słońce za drzewami już wstają. To pani Ania z Gliwic. Bardzo dziękujemy za korespondencję. Na dzień dobry, środa. Dzień dobry, kiedy już mi się nie chce, a jeszcze człowiek nie żyje nadzieją o weekendzie. No, środa minie, tydzień zginie. To pani Monika z Rybnika o tym, że kopa trzeba. No to za chwilkę taki muzyczny, niech będzie tak kolokwialnie, nazwijmy sobie to w kalendarzu. Suwałki dobrze się mają, 13 stopni pozdrawiają, nie czuję, że rymuje pani Bożena i prosi o trzymanie kciuków, bo córka ma obronę, więc kumulacja tych dobrych myśli od budzikowej rodziny na pewno nie zaszkodzi. Pani Bożena, z góry dziękuję. No i tak to miesza się ten czas wakacyjny, letni, z tymi, którzy to jeszcze przed urlopem, no choćby przed weekendem, i ci, którzy już po wakacjach, a meldują się właśnie już po. Państwa Estera i pan Marcin Polskie, może przed sezonem jest super, ale jak miło wrócić do budzika. Ach, jak miło czytać taką właśnie korespondencję wypoczętych i zadowolonych po wakacjach. No i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Na te 16 minut przed godziną 6 składamy najlepsze życzenia z okazji okrągłych czterech dyszek, które to dziś kończy Mark Stremer, basista The Killers. Oni to przyłożą, no niech będzie, że ten kop, ale na razie muszą taką tam przygryweczkę sobie. Proszę bardzo. Play for every once in a little while. Samego rana, jak to fantastycznie brzmi u nas w USA z Miami. Pozdrawiam Państwa Małgosia i Pan Adam. No to my życzymy spokojnego dnia i także odwzajemniamy te życzenia dobrego, dobrego dnia, dobrej środy. 28 stopni jeszcze przed północą. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Lubonia dawno się nie odzywał, ale dziś mówi dzień dobry, choć zapewnia, że praktycznie jest codziennie z nami. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy jeszcze przed urlopem. No to zdaje się, że chyba większość z tych z Państwa, którzy korespondują jeszcze przed urlopem. Kasiek z Krakowa też przy radioodbiorniku. Dobrego dnia w fantastycznym humorze i przy dobrej muzyce w Trójce właśnie. Bardzo dziękujemy za informację od pana Artura o tym, że już w drodze do pracy i jeszcze przed urlopem. Pani Aleksandra też stuku puku, moc serdeczności na dzień dobry. Pani Anula z słuchawkami na uszach zapewnia, że jest także z nami. No i jeszcze trasa Bydgoszcz-Koszalin. Niezbyt ciepło, 12 stopni, ale gorąco pozdrawia pan Maciek. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami środa, 28 czerwca. Dziś imieniny Ireneusza, Leona oraz Cyrusa. Słońce obudziło się po czwartej, zajdzie po 21, a dzień wciąż jeden z najdłuższych w roku. Co prawda już krótszy od najdłuższego, no ale w sumie potrwa jeszcze prawie 17 godzin. Środa, 28 czerwca, za 11:06. Dzień dobry Państwu. More than a crime to forget now.